अजनबी कहे के अपना कहे, अब क्या कहे क्या ना कहे। अजनबी कहे के अपना कहे, अब क्या कहे क्या ना कहे। इशारे भी चुप है, जुबा खामोश है, सदा गुमसुम सी है, तन्हा आगोश है। यारा रे कर क्यों छूटा नहीं, कुछ तो जुदा है अभी। मैं टूट कर क्यों टूटा नहीं, जीने में है तू कहीं। इशारे भी चुप है, जुबा खामोश है, सदा गुमसुम सी है, तन्हा आगोश है। यारा रे है हर घड़ी वो तिश्नगी, जो एक पल भी ना बुझी। है जिंदगी चलती हुई, पर ये जिंदगी ही नहीं। इशारे खामोश है, सदा गुमसुम सी है, तन्हा गोश है। यारा रे